निरुक्त स्वाध्याय ये एक मेरे पुस्तक हाथ में छज्जूराम जी की, इसमें स्वराद अनंतरा विसर्ग डाले हैं व्याख्या करते समय। तो स्वराद अनंतरा अंतस्था, तो अंतस्थांतर धातु अंतर धातु ये वाक्य है। और दूसरा यहां पर जब इसका संहिता पाठ है तो ये इस तरह का है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये कैसे संभव होगा, इसका उत्तर दे पाएंगे कि ये जो पदच्छेद किया ये कैसे संभव होगा, इसकी संभवता सिद्ध कर सकते हैं। स्वराद अनंतरा अंतस्थांतर धातुर्भवति, हाँ ये समस्त पद है, स्वराद अनंतरा अंतस्थांतर धातुर्भवति, समस्त क्या एक पद है, पूरा वाक्य है संगीता में। संगीता में तो हम पद पाठ अलग अलग अपनी दृष्टि से करते हैं, तो हमने कल जो निर्धारित किया पद पाठ इसका स्वराद अनंतरा अंतस्था अंतर धातु ऐसा किया। आप लोगों को ये पद पाठ भी पूछ सकता हूं किसी, और ये मैंने अभी बताना था 25 प्रश्न आपको मैं पूछूंगा एक एक से अलग अलग बैठ करके, एक वो बना लेता हूं मैं उसका फॉर्मेट, 25 प्रश्न पूछूंगा दो दो नंबर के, पुस्तक आपके हाथ में होगी तो उसमें ये सारी चीजें होंगी। समास पूछ सकता हूं, किसी मंत्र का अर्थ पूछ सकता हूं, मंत्र का जो इसमें दिया है पुस्तक में, जो आपकी पुस्तक में दिया है उसका अर्थ, पूरा मंत्र का अर्थ ना बताएं पर इसमें जो दिया है अजमेर से जो छपी है, और पदपाठ पूछ सकता हूं उसका कोई प्रसंग, पुस्तक के आधार पर मैं पूछूंगा। तो ये दो अध्याय हम रख लेते हैं, दो अध्याय होने पर तब तक आप, क्योंकि अभी मैंने देर से बताया तो दो अध्याय पूरा जब हो जाएंगे तब ये एक दिन बैठ करके कर लेंगे। हाँ एक साथ दो अध्याय, स्वराद अनंतरा अंतस्थ अंतस्था अंतर धातु, ये गलत छप रहा है, मैं ये कहना चाह रहा था ये ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे हम भो भगो गो अपूर्व सीओसी लोप करेंगे तो फिर संधि नहीं हो सकती है, पर ये तब मानना पड़ेगा जब इसको भी बहुवचन माने। अंतस्था एक संज्ञा यदि मान लेते हैं यह रलेव के लिए, तो स्वराद अनंतरा अंतस्था ये एक वचन में ही ठीक बैठ रहा है, अंतस्था यदि बहुवचनांत हो फिर यहां पर भी वो आर्स प्रयोग मानना पड़ेगा, इतना ज्यादा जो है इतना अधिक संधि का नियम भंग कर रहे हैं तो ऐसा कोई उचित नहीं दिख रहा। अंतस्थांतर यहां पर भी फिर ये बहुवचनांत मानना पड़ेगा, और बहुवचनांत मानेंगे फिर यहां संधि की तकलीफ होगी, तो दो दो जगह एक ही वाक्य में। इसमें निरुक्त की शैली से चल सकते हैं कि कोई अर्थ विशेष भी नहीं आ रहा है, अर्थ भी उसी तरह संगत लग रहा है, इसलिए हम उसको उस तरह से पद विभाग कर रहे हैं इसका। कैसा? जो उचित है पहले आपने जो बताया हाँ वो अर्थ से संगत है, हाँ जी हाँ जी, इसलिए हम वो पद विभाग कर रहे हैं, और ये पद विभाग अर्थ से संगत नहीं लगता है इसलिए भी हम नहीं कर रहे हैं इसको। हम मतलब संधि नियमों को भी एक आधार बना सकते हैं जी, जैसे इन्होंने व्याख्या की व्याख्याकार ने, तो मैं उसको ध्यान दिला रहा था कि ऐसे भी होता है, इन्होंने विसर्ग युक्त इन्होंने दिखा है तो विसर्ग युक्त बनेगा नहीं। हिंदी में ऐसा कर दिया, संस्कृत में तो नहीं किया, हिंदी में ऐसा कर दिया। पंक्तियों की संगति, जो कठिन पंक्तियां हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कोई अध्याहार यहाँ पर किस चीज का हो रहा है, जैसे सिद्धायम अनुपद्यमानायम, तो एक रीति से एक या रीत्या अर्थ सिद्धौ, सिद्धायाम का अर्थ होगा, ऐसे पूछा जा सकता है कि सिद्धायाम का क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना होगा अर्थ सिद्धौ, अर्थ सिद्धि में अनुपन्नता बन रही हो, अनुपन्न अनुपद्यमानायम अनुपन्नता बन रही हो, तो इतरया दूसरी, इतरया शब्द स्त्रीलिंग से किसको संकेत कर रहा है, तो आपको बताना होगा इतरया रीत्या, दूसरी रीति से, दूसरे प्रकार से, रीति स्त्रीलिंग है इसलिए इतरया संगत, कोई उसी तरह का स्त्रीलिंग शब्द बताना होगा, जैसे शैल्या रीत्या आप ऐसे नहीं कह सकते, इतरया प्रकारेण ऐसे नहीं बताना, तो ये बहुत कठिन भी नहीं है, परीक्षा पुस्तक आपके सामने रहेगी, उसका थोड़ा आप वाचन करते रहें, पारायण करते रहें, और आपको बहुत याद करने की बात नहीं है, इसमें समझने की बात है, जिस तरह की परीक्षा आपके सामने आ रही है उसमें याद करने की ज्यादा बात नहीं है, समझने की बात होगी। हाँ, पीछे का कुछ चर्चा, एक वाक्य था यथार्थम विभक्ति ही सन्नमयेत जी, इसका ब्रह्मुनि जी ने विभक्ति का मतलब विभाग वो किया, एक विभक्ति का अर्थ जो सुप होते हैं वो हम जो ले रहे थे या अधिकतर टीकाकारों ने किया है, इन्होंने कहा कि उसकी तो कोई संगति है नहीं यहां पर, तो अच्छा ये है कि हम वो अर्थ ले लें, विभाग यथार्थम विभक्ति माने पद विभाग, पद विभाग जी, जैसा अर्थ हो उसके अनुरूप हम उसका विभाग कर लें, जो इसमें इन्होंने वर्ण आदि का कहा था, और यथार्थम विभक्ति अर्थ के अनुसार पद विभाग कर लें जी, विभक्ति ही पद विभागम सन्नमयेत जी, प्राप्नुयात जी, विभक्ति पद विभक्ति ही पद विभागान सन्नमयेत, इनका कहना यही तो निरुक्त का कार्य है, और जहां अविद्यमान सामान्य है तो अक्षर और वर्ण के आधार पर जो विभाग कर रहे हैं ये जी, तो वहां कौन सा पद कहां से जुड़ेगा अर्थ के अनुसार, उसकी तरफ यहां पर संकेत है, बाकी उस विभक्तियों के परिवर्तन का तो वो तो व्याकरण से भी वैसे हो ही जाता है, और यहां आगे कोई ऐसे उदाहरण भी नहीं दिए इन्होंने विभक्ति परिवर्तन के, आगे जो उदाहरण दिए तो उसको उन्होंने संगत ना मान के पद विभक्ति अर्थ लिखा है, बहुवचन डाला है, वैसे उन्होंने उस पर भी विचार किया जा सकता है, फिर विभक्ति बहुवचन क्यों डाला, पद विभागम पद विभाग सन्नमयेत, पद विभागान सन्नमयेत, उन्होंने बहुवचन ही अर्थ, बहुवचन ही अर्थ किया है, विभक्ति विपरिणमयेत सन्नमयेत का अर्थ क्या किया, सन्नमयेत संकल्पयेत बना ले, बना ले जी। दूसरा इसी में प्रारंभ जो था, अविद्यमाने सामान्य अपि अक्षर वर्ण सामान्यात निर्ब्रूयात जी, इसमें जो दो शब्द आए थे अक्षर और वर्ण जी, सामान्यतया तो हम पर्यायवाची के रूप में इनको लेते हैं, नहीं एक का स्वर अर्थ ले लेंगे, एक का व्यंजन, ये तो मैं सामान्यतया हम पर्यायवाची लेते हैं, यहाँ जो प्रचलन में अर्थ आ रहा है वो अक्षर का मतलब स्वर और वर्ण का मतलब व्यंजन जी, ये कई टीकाकार करते हैं, ब्रह्मोनी जी ने इसमें ये किया कि अक्षर का मतलब किया द्वित्री वर्ण युक्तोपि स्वरः, स्वर जो दो या तीन वर्णों से युक्त हो, अकेला स्वर नहीं जी, और वर्ण इत्येको वर्णः स्वरो वा व्यंजनम वा, वर्ण में कोई सा भी ले सकते हैं दोनों, इस प्रकार से इन्होंने व्याख्या की जी जी, अलग से आधार कुछ नहीं किया इन्होंने, इसके उदाहरणों को देखते हुए कुछ ये जोड़ रहे हैं, बाकी तो क्योंकि आगे दो वर्ण वाले तीन वर्ण वाले स्वरों का भी उल्लेख आ रहा है, उसका ग्रहण नहीं हो पा रहा है, फिर अगर हम केवल अक्षर का मतलब एक और वर्ण का मतलब एक व्यंजन ही लें ऐसा, तो आगे के उदाहरणों से संगत उस रूप में नहीं हो पा रहा था, संभवतः इसलिए किया उन्होंने, लिखा नहीं है लेकिन उदाहरणों के अनुसार। तो अक्षर वर्ण सामान्यतः आप लोग स्पष्ट हुआ जो अभी आचार्य जी ने बात कही कि अक्षर जो है व्यंजन सहित जो अक्षर है स्वर है, व्यंजन सहित स्वर को अक्षर प्रचलित में प्रचलन में भी है ये बात, व्यंजन सहित जो स्वर होता है उसको अक्षर कह देते हैं, और वर्ण, हाँ जी, व्यंजन सहित जो स्वर होता है उसको अक्षर कह देते हैं। पर्यायवाची भी हैं, अक्षरम नक्षरम विद्यात अस्नोतेर्वा सरोक्षम वर्णम वाहु पुरुषत्रे, वो तो है ही, लेकिन व्यंजन सहित व्याकरण में आठवें अध्याय में दूसरे पाद में एक प्रसंग में वहां पर अक्षर का अर्थ यही किया है, स्वर सहित मान व्यंजन सहित स्वर। तो वर्ण सामान्यत वर्ण को फिर जब उससे अलग करके देखेंगे तो एक कोई एक व्यंजन के आधार पर इन्होंने क्या किया, एक व्यंजन या एक स्वर, वर्ण माने एक व्यंजन या एक स्वर है। यहां पर इस पंक्ति का भी अर्थ विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, अलग अलग करते हैं, और आप जब इस तरह की पंक्ति में पूछो तो आप अपने संस्कार के अनुसार या अपनी ध्यान शक्ति के द्वारा आप कई मत भी प्रस्तुत करते हैं, अच्छा ही माना जाएगा कि यहाँ पर अमुक टीकाकार तो ऐसा अर्थ करता है और अमुक टीकाकार यहाँ पर ऐसा चाहता है। विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, मानी संशयवत्यो ही, विषय का अर्थ संशय, संशय वाली वृत्तियां होती है, ये वृत्तियां क्या हैं, संशय वाली वृत्तियां, वृत्तियां क्या हैं, वृत्तियां मानी शब्दों की अर्थों में वृत्तियां प्रवृत्तियां, ऐसा एक अर्थ करते हैं, शब्दों की अर्थों में वृत्तियां प्रवृत्तियां, शब्दों की जो अर्थों में वृत्तियां हैं प्रवृत्तियां हैं वो संदिग्ध होती हैं। एक ये भी अर्थ होता है विषयवत्यो ही वृत्तया भवन्ति, जैसा कि विश्वेश्वर जी ने किया है कि जो लोप आगम वर्ण जो होते हैं ये अलग अलग ये संशय युक्त होते हैं, विषयवत्या ही वृत्तयो भवन्ति। हाँ जी बोली ओम गुरु जी, भगवत जी हैं, हाँ, इसमें लिख रहे हैं कि जो यहाँ वृत्ति शब्द अति प्राचीन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात आख्यातों और नाम रूपों को धातु से निकालने वाले शास्त्र, आख्यातों से और नाम रूपों से विभाग करके बताने वाले निकालने वाले, हाँ वही विभाग करके बताने वाले शास्त्र, हाँ जी, जो आख्यात पद हैं और जो नाम पद हैं वहां छांट करके जो प्रकृति प्रत्यय विभाग करके बताने वाले शास्त्र, ऐसे इसी आगे लिख रहे इसी अभिप्राय से व्याकरण महाभाष्य में पाणिनीय सूत्रों को वृत्ति सूत्र की संज्ञा दी है, वृत्ति सूत्र प्रामाण्यात, वार्तिक सूत्र प्रामाण्यात, एक जगह महाभाष्य में दूसरे अध्याय में आया है, वृत्ति सूत्र समर्थापद विधि सूत्र पर, वृत्ति सूत्र प्रामाण्यात, तो विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, व्याकरण के इन्होंने अर्थ किया है, व्याकरण के अनुसार होने वाले जो प्रकृति प्रत्यय लोप आगम आदि रूप वृत्तियां, वही बात हो गई। हाँ जी जी, ब्रह्मुनि जी ने इसका एक अलग अर्थ किया है, विशिष्टाशयवत्यो ही वृत्तयः, विशिष्टाशय वत्यो ही वृत्तयः पद वृत्तयः पद प्रवृत्तयो भवन्ति, तस्मात् यथार्थम यथाशयम यथाभिप्रायम विभक्ति ही पद विभक्ति ही पद विभागान सन्नमयेत। विषय का अर्थ विशेष आशय वाली प्रवृत्तियां होती हैं, पर विषय एक प्रसिद्ध शब्द है, उसमें जो जब तक उसका प्रसिद्ध अर्थ हमें मिल रहा है तब तक योगिक अर्थ में जाना थोड़ा सा कष्टकर है, वही नियम लग जाएगा मीमांसा का। योगिक अर्थ और रूढ़ी अर्थ में रूढ़ी अर्थ ही लेना उचित होता है। ये व्याकरण में दोष नहीं देखना चाह रहे होंगे क्योंकि संशयवती वृत्तियां होती हैं व्याकरण की, तो एक तरह से व्याकरण पे दोष जैसा लगता है, उनसे निश्चय ही नहीं होता, तो उस दोष को व्याकरण में न आने देने के लिए इन्होंने ये विशिष्ट अर्थ किया हो। नहीं, उसका इतना ही तात्पर्य है, विषयवत्या माने लोभ आगम वर्ण विकार जो हैं उनमें संशय युक्त होते हैं, अर्थात जो हम कल्पना करते हैं वैयाकरण लोग कि इसमें ये प्रकृति है ये प्रत्यय है, वो हम जैसे अस्तिस्त संति अस धातु की भी कल्पना कर सकते हैं, स धातु की भी कल्पना कर सकते हैं, तो उसमें जब स धातु की कल्पना करेंगे तो तिप सिप मिप में अट आगम करना पड़ेगा, जब अस धातु की कल्पना करेंगे तो अ का लोप करना पड़ेगा, मिनिमम कॉमन जो हम कल्पना करते हैं और उसमें फिर जो परिवर्तन दिखाते हैं, जैसे अस्तिस्त संति, अस्तिस्त संति ये शब्द अपने पास हैं, तो असनम अस धातु का वैसे भवनम हो जाता है, असनम नहीं होता, और जैसे अस धातु के तो परस्वी पद में नहीं, सार धातु प्रत्ययों में ही इसका अस का प्रयोग होता है लट लोट लंग विधि लिंग में, दूसरी जगह फिर भू धातु प्रयुक्त होती है अस्तेर भू, तो यहां पर मिनिमम कॉमन हम जो कल्पना करते हैं तो अस कल्पना कर रहे हैं, कुछ कुछ स कल्पना कर रहे हैं, जो स कल्पना स धातु मान करके कि स धातु है होने अर्थ में, तो जो स धातु की कल्पना करते हैं वो अट आगम करके दिखाते हैं, जो अस धातु की कल्पना करते हैं वो अ का लोप करके दिखाते हैं, ऐसे बहुत सारे व्याकरण में सूत्र आते रहते हैं कि हम जैसे वध्य शब्द है वधम अरती वध्या तद्धित से भी बना सकते हैं और हम कृदंत से भी बना सकते हैं कि हन को फिर वध आदेश करके हन धातु से हम री हलोर नत प्रत्यय करेंगे और वध आदेश कर लेंगे, तो विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, लोप आगम वर्ण विकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो संशय युक्त का अभिप्राय है कि उसमें संशय का अर्थ उस तरह का नहीं है, हम इस तरह से भी चल सकते हैं इस तरह से भी चल सकते हैं, ऐसा भी विभाग कर सकते हैं और वो विभाग अप्रामाणिक नहीं होते हैं। हाँ जी जी, ये विषयवत्यो वृत्तयो भवन्ति ये संशयार्थ कैसे ले रहे हैं? वैसे संशय मतलब विषय होता है जो ताल विषय, विषय शब्द का संशय तो हाँ विषय, वो विषय तो विषय उदेश वो अलग है, ये विषय जो है अलग है, ये विषय विषय का क्या अर्थ होता है जो ताल विषय विषय विषय संशय होता है विषय ये वाला, इसके तो कई सारे अर्थ है ना, विषय उद्देश्य काशिका में दिया है विषय उद्देश्य सूत्र पर विषय शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं, बहुत सारे अर्थ दिए हैं, विषय इंद्रियों का विषय भी होता है, अन्यत्र अभाव भी होता है, मत्स्यानाम विषय जलम, मत्स्य जो हैं उनका विषय जल है अन्यत्र नहीं दिखाई देती, और सब्जेक्ट मैटर जिसको कहते हैं उसको भी विषय कहते हैं, इस विषय का अर्थ संशय नहीं है, इसका संशय अर्थ है ये शब्द प्रयोग हो रहे मूर्धन कहाँ है, अच्छा उस पुस्तक में चंद्रमणि जी वाली पुस्तक में नीचे वाला है, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो तो गलत छप रहा है, ये तो पुस्तकों में सब में यही मिल रहा है, विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, हाँ आप लोगों को भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है बोलिए। हाँ जी आगे चलें। अस्तोष जी आपका उती समझ में आया? अव धातु से ज्वर त्वर शिव उपधा सहित वकार को अव की जगह ऊ कर देते हैं, ऊठ आदेश, तो यास्त ने उसको संप्रसारण और पर रूप और दीर्घ आदेश करके सिद्ध किया है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। पर यास की यहां संप्रसारण ही मानते हो ऐसा जरूरी नहीं, द्वीप प्रकृतिक धातु का उदाहरण दिखला रहे हैं। अव धातु के से ऊती बना रहे हैं ना, तो द्वि प्रकृतिक धातु का उदाहरण दिखला रहे हैं ये ऊती, माने वय का रूप, उसमें वय का रूपांतर जैसे ऊ हो गया तो द्वि प्रकृतिकत्व का सूचक बन रहा है वो संप्रसारण के द्वारा हो या ऊठ आदेश के द्वारा हो, द्वि प्रकृतिकत्व को समझाना चाहते हैं वे कि अव से भी रूप बनते हैं और ऊ से भी रूप बनते हैं, अवती अवता अवंती या अवनम आदि भी बनते हैं और ऊती आदि जो उदाहरण है। और आगे अथापि ये चलेगा, ये हो गया था नैगमेभ्या भाषी भाषिका उष्णम घृतम। यहाँ क्षेत्र साधा एक प्रयोग आया, इसका प्रयोग हुआ है वेद मंत्र में, क्षेत्र साधा क्षेत्र साध सम ऐसा मंत्र आपको पता चल रहा है, आठ आठ इकतीस चौदह है ना, तो इस मंत्र को आप पुस्तक में देखिए एक बार ऋग्वेद में, आठ इकतीस चौदह देखिए, आठ इकतीस चौदह मंत्र बोल रहा हूं। अग्निम वह पूर्व्यम गिरा देवम इले वसूनाम सपर्यंता पुरु प्रियम मित्रम न क्षेत्र साध सम। क्षेत्र साधा शब्द इसी से बन, क्षेत्र साध सम क्षेत्र और साधस क्षेत्रस्य साधकम साध सम निवास को प्राप्त कराने वाले, छियंति निवसंती कर्म करणार्थम अत्र इति क्षेत्रो, छियंती निवसंती कर्म करना कर्म करने के लिए जहां निवास करते हैं उसको क्षेत्र कहेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, यज्ञ भी हो सकता है, भूमि भी हो सकती है, शरीर भी हो सकता है, और उसका जो साधक है उसको क्षेत्र साध सम। तो इसका अर्थ कर रहा हूं, अग्निम वह पूर्व्यम गिरा देवम ईले वसुनाम, वह जो है अग्निम वह अग्नि की, वह पूर्व्यम गिरा देवम ईले वसुनाम, ईले जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन भी हो सकता है, प्रथम पुरुष में भी ईले, ईले तो प्रथम उत्तम पुरुष का ही होना चाहिए, ईले मैं स्तुति करता हूं, अग्नि की मैं स्तुति करता हूं, अग्निम ईले देव जो कि देव है, वसुनाम देवम पूर्व्यम सदा से चला आ रहा है, सनातन है, अग्निम वह पूर्व्यम गिरा वाणी से वेद वाणी से देवम ईले वसुनाम, वसुनाम देवम वसुओं का दिव्य, वसुनाम वसुओं का जो देव है दिव्य गुण वाला है, सपर्यंता परिचर्या करने वाले सपर्यंतः, पुरु प्रियम बहुतों का जो प्रिय है, मित्रम ये मित्र के समान है, क्षेत्र साधस है, निवास को प्राप्त करने में सहायक है, क्षेत्र साधस है। तो यहां इस मंत्र का जो देवता है अग्निम वह पूर्व्यम नवो भी विश्व देवा देवता दिया है इस, नहीं विश्व देवा नहीं है जी, दंपत्याशीष, दंपति दंपत्याशीष, दंपति की जो आशीष हैं उनको यहां दंपत्याशीष कह रहे हैं। दंपत्योर आशीष है, इसमें इस पुस्तक में दिया दंपत्याशीष, दंपत्यो आशीष है तो भी अर्थ वही निकलेगा, समास करके बोलें या असमस्त बोलें, दंपत्याशीष है माने दंपति जो पति पत्नी है उनके आशीष, उनकी इच्छाएं, ठीक है, दंपत्यो आशीष, उनको आशीष, दंपति की आशीष मानी इच्छाएं, आशीष शब्द का तो इच्छा होता है ना, है जी, हाँ षष्ठी सामान्य षष्ठी हो जाएगा, दंपत्य आशीष है, दंपति की इच्छाएं, मनुर्वैवस्वत जो है विवस्वान का जो पुत्र है वैवस्वत मनु, गीता में भी आया ना मनुर्विश्वस्वते प्राह, तो मनु जो है वैवस्वत मनु इसका ऋषि है। यहां अग्निम वह पूर्व्यम गिरा देवम ईले वसुनाम, स्तुति करता हूं हे परमेश्वर की दिव्य शक्तियों, यहां संबोधन जो है परमेश्वर की दिव्य शक्तियों, मैं उपासक आवासों के लिए या उत्तम शरीरों या उत्तम योनियों की प्राप्ति के लिए तुम सबसे पहले वर्तमान पूर्व्यम दिव्यता से युक्त देवम, और मैं गिरा इस वेदवाणी के द्वारा सपर्यंता परिचर्या करने वाले मनुष्य, उत्तम निवास या शरीर की प्राप्ति के प्राप्ति कराने वाले पुरु प्रियम मित्रम न, मित्र के समान उस बहुतों का प्रिय जैसे कि वो प्रशंसा करते हैं, प्रियम यु मित्र की जिस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, क्षेत्र साधसम मित्रम यु, क्षेत्र का साधक मित्र की तरह जैसे प्रशंसा करते हैं वैसे मैं प्रशंसा करता हूं। वह शब्द जो है यहां पर बहुवचन से वस नसव, वह शब्द जो है बहुवचन में आता है और द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी, तो अग्निम वह, वह अग्निम तुम्हारे लिए या तुम्हारा क्या अर्थ बैठेगा, तुम्हारी सेवा करते हुए तुम्हारी परिचर्या करते हुए, वह सपर्यंत तुम्हारी सेवा करते हुए मैं जो है वो वेदवाणी से अग्निम देवम वसुनाम देवम ईले पुरु प्रियम मित्रम न क्षेत्र साधसम, जो क्षेत्र साधस ये जो शब्द है ये साध धातु से बना दिया क्षेत्र साधस, ये कैसी भाषी के भ्या धातु भ्या नैगमा कृतो भाष्यन्ते, ये उदाहरण दिया जो भाषिक धातु से नैगम जो कृदंत शब्द हैं उनको भाषिक धातु है, ये जो साध धातु है ये लोक भाषा में प्रयुक्त होती है पर वैदिक शब्द इसको सिद्ध कर लिया, ऐसे दमूना उदाहरण दिया, दम धातु लौकिक धातु है पर दमूना ये वैदिक शब्द सिद्ध कर लिया, दम मना माने दमनशील मन वाला, और नैगम धातुओं से भाषिक शब्द भी सिद्ध करते हैं, अथापि प्रकृतया एवेकेशु भाष्यन्ते विकृतया एकेशु, यहां एकेशु माने कुछ देशों में प्रकृतियां ही केवल बोली जाती हैं, कुछ देशों में विकृतियां ही बोली जाती हैं, शब्दिर गति कर्मा कंबोजेशु एव भाष्यते, यहां पर नामानी आख्यात जानी ये सिद्धांत बताया पीछे, आख्यात नाम की प्रकृति होती है। आख्यात मानी वो जो तिंगंत पद में जो क्रियावाची शब्द है उसको आख्यात कह रहे हैं, नामानी आख्यात जानी। नाम जो होते हैं वो आख्याताज होते हैं, मानी क्रिया से पैदा होते हैं। तो नाम आख्यात की एक प्रकार से विकृति है, जो कारण है वो प्रकृति और उससे पैदा हुआ, उससे उत्पन्न हुआ जो है वो विकृति। आख्यात और नाम के बीच में यदि कोई संबंध स्थापित देखें तो वो यही होगा, कारण कार्य भाव। माने आख्यात जो है वो कारण है और नाम उसका कार्य है या विकार है, परिणाम है। बोलिए। ये पंक्ति अथापि भाषी के भ्यो नैगम निगम भवा नैगम, ये धातु पाठ वाली धातु है दमु, या वेद में भी ऐसा कह रहे? धातु पाठ में तो नहीं है ना नैगम? नहीं, नैगम नहीं, दमु और ये शम जो है ना, ये इतना ही बताया कि भाषिक धातुओं से नैगम कृदंत शब्द बनाए जाते हैं। भाषिक धातु मानी लौकिक धातुओं से जो धातु पाठ में, धातु पाठ में जो धातु है पर लोक में प्रयुक्त है। धातु पाठ में वैदिक धातुएं भी प्रयुक्त हैं। धातु पाठ में देखो एक बार जो ज्योत्यादिगण निकाल करके, ऐसे ऐसे कुछ धातुएं जो हैं हम वेद में ही प्रयुक्त होती हैं ऐसा भी देखते हैं। और तो ये उष्णम घृतम की धातु क्या है वैदिक? उष दाहे और घृत क्षण दीप्त्यो, वो तो धातु पाठ में भी। धातु पाठ में मैंने ऐसे नहीं कहा कि धातु पाठ में केवल लौकिक शब्द धातुएं ही होती हैं। धातु पाठ में ही हमें प्रयोग करके छांटना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये वेद में ही इस धातु का प्रयोग होता है, इसका लोक में ही प्रयोग होता है, ये एक अलग अध्ययन का विषय है। तो ये उष धातु और जो घृ धातु है ये प्रायः करके वेद में प्रयुक्त होती है। ये बताया इन्होंने कि उससे भाषिक शब्द सिद्ध किए जाते हैं। पर उष से औषधि बनता है, उसका तो लोक में भी प्रयोग करते हैं। हाँ, उष दाहे से बनता है तो वो भी इसके अंतर्गत ही आ जाएगा। नैगमेभ्यः भाषिका शब्दा भाष्यन्ते। तो केवल निगम के लिए ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो? तो लोक वेद के दोनों शब्द बनेंगे ना धातुओं से, वो एक विभाग करके बता रहे हैं हमारे को कि वैदिक शब्दों से लौकिक शब्द और लौकिक शब्दों से वैदिक शब्द बनते हैं। ऐसे हमको हमारे ज्ञान का परिष्कार कर रहे हैं। कभी हम ऐसे फिक्स हो जाएं, स्थिर हो जाएं कि जो वेद में प्रयुक्त होते हैं वो वेद में ही होंगे, जो लोक में होते हैं लोक में ही होते हैं, उस धारणा को थोड़ा सा अलग कर रहे हैं कि वैदिक शब्द और लौकिक शब्द मिले जुले ही होते हैं। वैदिक शब्दों से लौकिक शब्द, लौकिक शब्दों से वैदिक शब्द बनाए जाते हैं। और ये क्षेत्र साधा का तो ये दे रहे हैं वेद में, और दूसरे जो शब्द हैं उनका मंत्र नहीं दे रहे, सबका देंगे? दमुना का तो है, आगे आया है ना दमुना, तो पांच चार पांच में ना दमुना शब्द तो प्रयोग हुआ है। कितने पेज पर है हम देख सकते हैं ना? पांचवें अध्याय के चौथे खंड में, अच्छा अच्छा पांचवें मंडल का है, पांच चार पांच चार पांच निकाल लो जी। तो इसको भी मैं पांच चार पांच बताया ना आपने, जुष्टो दमुना अतिथिर दुरोण इमम नो यज्ञम उपायाहि विद्वान विश्वाग्ने अभिजुतो विहत्या शत्रुयताम आभरा भोजनानि। यही मंत्र है। इस मंत्र का अग्नि देवता है वसुश्रुत आत्रे छंद है, अत्रि का पुत्र आत्रे वसुश्रुत। जहां वसुश्रुत और देवदत्त जैसे शब्द आते हैं ना, देवायनम देवायनम देयासु या देवायनम ददती इति देवदत्ता, और वसुश्रुत वसु वसुम श्रृण्वंती इति वसुश्रुत, इस तरह निर्वचन करना होगा। देवश्रुत देवायनम श्रृण्वंती, वसु या देवम श्रृण्वंती देवश्रुत, वसुम श्रृण्वंती वसुश्रुत, या वसु एनम श्रुयात, वसवा एनम श्रुयेरन, वसवा एनम श्रुयेरन वसुश्रुत। ये वसुश्रुत आत्रेय छंद इसका ऋषि है। जुष्टो दमुना, जुष्ट का अर्थ है प्रिय, दमुना विनयशील का अर्थ किया, हे प्रभु तू हमें बहुत प्रिय है, अतिथि संपूज्य है, दुरोण है। दुरोण का अर्थ होता है घर, दुरोण घर नाम में पढ़ा हुआ है, गृह नाम में। जैसे हमारे घर में है दुरोणे, सप्तमी का एक वचन है ये, जब इसमें हम पद पाठ करेंगे तो दुरोणे शब्द निकलेगा। जुष्टो दमुना अतिथिर दुरोणा, भगवान को अग्नि को इस रूप में देख रहा है ऋषि। जुष्टो दमुना अतिथिर दुरोणे इमम नो यज्ञम उपयाही विद्वान, इमम नो यज्ञम हमारे इस यज्ञ को, हमारे इस यज्ञ में उपयाही विद्वान, सब कुछ जानते हुए पहुंच जाओ। विद्वान यज्ञम विद्वान उपयाही, सब कुछ जानने वाले हमारे इस यज्ञ में, न यज्ञम उपयाही हमारे इस यज्ञ में, इस शुभ कर्म में पहुंच जाओ। विश्वाग्ने अभियुजो विहत्या, हे अग्ने विश्वा, ये द्वितीय बहुवचन है, विश्वा अभियुजो आक्रम का आक्रमण करने वाली जो सेनाएं हैं उनको विहत्या, विहत्या ये दीर्घ हो रहा है, छांदस दीर्घ हो रहा है, विहत्य शब्द है मारकर। विश्वा अभियुजो विहत्या, अभियुजा आक्रमणकारी सेनाओं को, अभियोक्त्री या अभिमुख्यम युंजते ता शत्रु सेना, अभियुज का अर्थ है शत्रु सेना। विश्वा अभियुज विहत्ते मारकर, शत्रुयताम आभरा भोजनानी, शत्रुता का व्यवहार करने वाले हैं उनके भोगों को इधर ले आओ, आभर आहर। री और भ्री धातु को, री धातु को भय हो जाता है, तो आ भरा जो यहाँ शब्द है, आ भर भरा को छंदस दीर्घ हो रहा है, हाँ री ग्रोर भ्रष्ट छंदसी, ले आओ भोगों को, भोजनानी भोजनानी अन्नानी, जो भोक्तव्य अन्न है प्रजा के पालन करने के लिए, या जो हमारा मिल्कियत है उसको हमें दिला दो। शत्रुयताम आ भरा भोजनानी, शत्रुयताम शत्रुता का व्यवहार करने वाली इन शक्तियों का विनाश करके, इनके द्वारा एकाधिकार में लाए हुए जो भोग्य पदार्थ हैं उनसे लेकर के हमें बांट दो। शत्रुयताम शत्रुता का व्यवहार करने वाले जो हैं, शत्रुयताम दो शब्द हैं ये, शत्रु पदपाठ किया है, शत्रुयताम शत्रु के समान आचरण करने वाले, शत्रुयताम षष्ठी, षष्ठी का बहुवचन, शत्रुयताम भोजनानी आहर, शत्रु जैसे व्यवहार करने वाले हैं उनके पास जो भोक्तव्य साधन है उनको हमें प्राप्त करा दो। यहाँ पर जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं हमें प्राप्त करा दो, तो वो जो प्रार्थना करने वाले हैं, पहले भी बात आ चुकी है, जहां भी अस्मद शब्द का प्रयोग है वो धार्मिक धार्मिक व्यक्ति के रूप में हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। सब लोग कहेंगे कि हमें, माने एक पक्ष वाले कहेंगे हमें दे दो, दूसरे पक्ष वाले कहेंगे हमें दे दो, तो इसलिए हमको वहां अर्थ यही लेना पड़ेगा कि जो धर्म से युक्त है वही यहां पर अस्मद शब्द से कहा जा रहा है, वही कह रहा है कि ऐसे ऐसे कर दो। तो जुष्टो दमुना, तुम प्रिय हो, दमुना हो, विनयशील हो, दम मना हो, माने जिसका जिसका सब कुछ संतुलित है उसको दमुना कह रहे हैं। विनय शब्द प्राचीन अर्थों में उसमें आता है, विनय का अर्थ नम्रता भी होता है आजकल, लेकिन उस समय विनय का अर्थ होता है जो पूरा है, हाँ जैसे कि वो होता है ना क्रोधम विनयते, उसको अनुशासन में रखता है, क्रोध को अपने वश में रखता है। सुखस्य मूलम धर्मा, धर्मस्य मूलम अर्था, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य मूलम इंद्रिय जया, इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोप सेवा, वृद्धोप सेवा सेवा वृद्धोप सेवा का मूल विनय है अनुशासन, स्वानुशासन को विनय कहते हैं। धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय। इंद्रिय जय का मूल है विनय, विनय मानी स्वानुशासन, और विनय से मूलम वृद्धोप सेवा। स्वानुशासन तब आएगा जब अपने से आगे बढ़े हुए लोगों के सेवा में रहेंगे। तो जुष्टो दमोना अतिथिर दुरोण, हमारे घर में अतिथि के समान पूज्य। इमम नो यज्ञ उपा याही विद्वान, हमारे इस यज्ञ में आ जाओ। विश्वा अभियजो विहत्य हे अग्ने, सारे ये जो शत्रु हैं उनको, आक्रमणकारी जो शत्रु सेनाएं हैं इनको मारकर, शत्रु यताम भोजनानी आभर। तो आगे हम बढ़ते हैं जी, अब इसमें बोल लीजिए। भाषा की क्रियाओं तथा नाम पदों का विचार, ये भाषा लौकिक तथा वैदिक दोनों भाषाओं, जो चंद्रमणि जी की पुस्तक, भाषा शब्द जब भी आए तो उसको लोक भाषा समझ लीजिए। जहां भी भाषा शब्द आए तो उसको लौकिक शब्द, लोक व्यवहार समझ लीजिए। जहां वैदिक शब्द आए तो उसको अलग करके ऐसे बोलते हैं। यहाँ वैदिक भी है ना दमुना गुरु जी इसमें, हाँ, इसकी जो हिंदी में एक लिखते हैं ना, जो यहाँ से विचार है, यथापि भाषी के धातु न्यायिगमः कृतो भाष्यन्ते, इसमें हिंदी में पहले लिख लेते हैं ना चंद्रमणि जी, कि भाषा की क्रियाओं तथा नाम पदों का विचार। जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाषा से दोनों लेना है कि एक लेना है? एक लेना है ना, जब यूं कह रहे हैं कि भाषी के भ्या धातु भ्या, तो वहां पर ये है कि लोक में जो हमें व्यवहार में जो धातुएं प्रचलन में हैं उन शब्दों से वैदिक शब्दों का निर्वचन कर लेना चाहिए। पर शब्द तो वैदिक बन रहे हैं, और तो धातु ले लेंगे भाषिक और शब्द बना लेंगे वैदिक। जी जी, शत्रुयताम, शत्रु से क्यच और फिर क्षत्रिय होगा ना, शत्रु का क्या, शत्रु शब्द से क्यच होगा, शत्रु से क्यच करेंगे क्षत्रिय प्रत्यय कर देंगे, शत्रुय और फिर क्षत्रिय प्रत्यय, क्यच से फिर क्षत्रिय होगा। जी ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये अथापि प्रकृतय एकेषु भाष्यन्ते, एकेषु प्रदेशेषु, प्रकृतय धातु शब्दानां भाष्यन्ते, विकृतय एकेषु, प्रकृति और विकृति को कैसे समझे हो, जो कृदंत शब्द हैं वो विकृतियां हैं, और जो धातुएं हैं मानी आख्यात शब्द हैं वो प्रकृतियां होती हैं। सर्वम नाम धातु जमा, इस सिद्धांत के अनुसार ये निर्धारण कर रहा हूं। तिंगंत शब्द जो है वो आख्यात होते हैं, और जो कृदंत शब्द हैं वो विकृति के रूप में बोलेंगे। तो कुछ प्रदेशों में जो आख्यात है उसका प्रयोग होता है, जैसे शवती कम्बोजे सुभाष्यते, कम्बोज प्रदेश में जो आख्यात पद है शवती उसको बोला जाता है, लेकिन उसी को गति अर्थक धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है। कम्बोज क्यों कहलाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रासंगिक रूप से कह रहे हैं कम्बल भोजा कम्बोजा, कमनीय भोजा व कम्बोज इसलिए कहलाते हैं प्राय करके, कम्बलान उपभुंजते हिम प्रायत्वा, तस्य देशस्य ज्यादा ठंड पड़ती है इसलिए कम्बल खूब बनाए जाते हैं कम्बोज में। कम्बोज कम्बोडिया बन गया आजकल, कम्बोज जो है कम्बोज देश कौन सा है आजकल, कम्बोडिया है, मुझे पता नहीं, कम्बोडिया गए हुए स्वामी जी। कम्बोज तो ये एक प्रसिद्ध शब्द है, काबुल के लिए कम्बोज, काबुल कंधार इधर कम्बोज होता है। हाँ तो ये कम्बोज तो काबुल को कम्बोज कहते हैं। कंबल भोजा कमनीय भोजा, कंबल कमनीय भवति, कंबल को कंबल क्यों कहते हैं, उसमें धात्वर्थ का खोज कर रहे हैं। कंबल का अर्थ तो हमें लोक में प्रचलित है, पर उसमें धात्वर्थ को दिखा रहे हैं कि वो कमनीय होता है। कमनीय तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, वो तुरंत हमारे मन में ये आता है कि कमनीय तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पर यहां पर इस अर्थ में ये कमनीय अर्थ घट रहा है या नहीं, बस इतना हमको देखना है। विकारमस्य आर्येषु भाष्यन्ते, इसी का विकार जो है आर्य लोगों में बोला जाता है। विकार मानी कृदंत शब्द, जैसे शव, आर्य लोगों में शव शब्द का प्रयोग होता है, उसी शव धातु का। दातिर लवनार्थेषु प्राच्येषु, लवन अर्थ में दाती प्रयोग की जाती है, तिङन्त आख्यात शब्द के रूप में, दाती मानी आख्यात, और दात्रम ये कृदंत शब्द है, उदिच्य देश में दात्र बोला जाता है, उदिच्य देश यही है हरिद्वार आदि जो है उसको उदिच्य कहते हैं। और ये प्राच्य देश कौन सा है, काशी आदि जो है वो प्राच्य है, हाँ तो उधर ही है ना, काशी से उस तरफ ही उड़ीसा है, नहीं उधर ही मतलब प्राच्य देश, ठीक है। एवं एक पदानी निर्ब्रयात, इस तरह से हम भाषा और निगम शब्दों के जो एक पद हैं उनकी निर्वचन शैली को सीख लेना चाहिए। एक पदानी निर्ब्रयात, जो एक पद हैं उनका निर्वचन करना चाहिए। गुरुजी मेरी एक शंका है, तो दुर्गाचार्य जी ने जो आख्यात लेते हैं उनको म्लेच्छ कहा है, आख्यात आख्यात से जो अर्थ लेते हैं वहाँ म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया, मानी आख्यात क्या जो शब्द आख्यात से प्रकृति से, हाँ जो प्रकृति का अर्थ लेते हैं वो म्लेच्छ कहा, या कंबोज केवल कंबोज के लिए कहा, या प्रकृति से जो अर्थ लेते हैं प्रकृति अर्थ लेते हैं उनके लिए म्लेच्छ, कंबोजों के लिए कहा है, कंबोज के लिए कहा है, इसके लिए नहीं जी, आख्यात के लिए नहीं कह सकते। गुरु जी ये सहायता किस तरह मिली इससे, तरह तरह के देश के जो शब्द जानने से? ये तो महाभाष्य में भी आता है ना प्रारंभ में, हमारे को ये वाला तो आता है जैसे शवतीर गति कर्म, नहीं महाभाष्य में ऐसे बताया ना कि हमारे को कुछ कुछ वैदिक शब्द होते हैं, युधिष्ठिर मीमांसक जी ने एक शब्द का चरकाचार्यम एक शब्द पकड़ करके उन्होंने निबंध लिखा कि मेरे को चरकाचार्यम का अर्थ नहीं आता था, फिर मैं बिहार में जो है या कहाँ उड़ीसा में वहां पर मैंने देखा कि चरक किसको कहते हैं, ये देखो इनको पता चल गया तुरंत, चरक शब्द जो है वो खुजली के लिए रोग जो है उसका प्रयोग होता है चरक अर्थ, तो उससे मेरे को उस वेद मंत्र का अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया। तो ऐसे जो विभिन्न देश भाषाओं में जो शब्द प्रयोग होते हैं, महाभाषा में तो गोता गोणी और गोतली का वगैरह, नहीं वो ध्यान नहीं आया आपको, मैंने कहा प्रारंभ में पस्पसान्निक में ये विषय दिया है कि कैसे कैसे सर्वे देशांतरे, एक वार्तिक है सर्वे देशांतरे जो प्रयोग होते हैं देश देशांतर में शब्दों का, वहां जितना ज्यादा हमारे को व्यवहार में ज्ञान होगा वैसा हम किसी किसी अप्रचलित शब्द को खोजने में, वेद में जिसका प्रयोग हो रहा है आजकल वो अप्रचलित हो गया है पर किसी देश भाषा में वो जाकर के प्रयोग हो रहा है, उससे हमें उस अर्थ को जानने में सहायता लेनी चाहिए। तो उसी शैली में यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि हमारा आख्यात शब्द होते हैं, कुछ नाम शब्द होते हैं, कहीं कहीं नाम शब्द के रूप में प्रयोग होता है, कहीं कहीं वो आख्यात शब्द के प्रयोग होता है। जी अच्छा जी, इसमें शब्दी का वाक्य क्या बनाएंगे, वो उनका लौकिक वाक्य क्या बनेगा? शब्दी तो उसके लिए गच्छति के लिए बोलते हैं, रामः शब्दी ये प्रयोग होगा ऐसा गच्छति की तरह से, हाँ जी राम शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं, उसी धातु का शव प्रयोग करते हैं गए हुए के लिए, सदा के लिए गए हुए के लिए शव शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी कभी एक धातु का एक जगह प्रयोग होता है एक विशेष अर्थ में और दूसरी जगह दूसरे, उसका जो कृदंत शब्द है नाम शब्द है उसका प्रयोग, विकृतया मानी नाम शब्द, प्रकृतया मानी जो आख्यात शब्द, ऐसे समझ लो है? अब मैं पूछूंगा कि यहाँ प्रकृतया का क्या अर्थ है, अथापि प्रकृतया वेकेशु भाष्यन्ते, 25 प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न होंगे, छोटे छोटे प्रश्न होंगे ना, दो दो नंबर के प्रश्न होंगे, कि ये प्रकृतया एकेशु भाष्यन्ते विकृतया एकेशु प्रकृतया विकृतया का क्या अर्थ है आपको बताना पड़ेगा। प्रकृतया मानी आख्यात पद, विकृतया मानी नाम पद, बस इतना ही इसका उत्तर होगा। सवतीर गति कर्मक ये हो गया एवं एक पदानि निर्ब्रूयात्। अब तद्धित समासेषु एक पर्वसु अनेक पर्वसु पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम प्रविभज्य निर्ब्रूयात्। तद्धित समासों में तद्धित और समास के निर्वचन प्रकार को दिखा रहे हैं। जो तद्धित और समास है उनमें एक पर्व वाले और अनेक पर्वसु अनेक, एक पर्व का अर्थ हो गया एक पर्व वाले जो शब्द हैं और अनेक पर्व वाले अनेक जोड़े वाले अनेक जोड़ वाले एक पर्व वाले एक जोड़ वाले पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम प्रविभज्य। पूर्व वाले को पहले और बाद वाले को बाद में, पूर्वम पूर्वम एक देशवाची पूर्वम फिर दूसरा पूर्वम कालवाची, पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम, अपरम जो है देशवाची और अपरम दूसरा अपरम कालवाची। तो ऐसे मैं पूछूंगा कि ये पूर्वम पूर्वम यहां पर दो शब्द हैं, पूर्वम पूर्वम का क्या अर्थ होगा, पहले पूर्वम और दूसरे पूर्वम का क्या अर्थ है, अपरम अपरम यहां पर अपरम अपरम का क्या अर्थ है। तो पहले हैं, पहले मानी वाक्य में शब्द में जो प्रयोग हो रहा है ना, तो पहले पूर्व वाले शब्द को निर्वचन करेंगे, बाद में बाद वाले शब्द का निर्वचन करेंगे। तो पूर्वम जो है कालवाची हो गया एक, दूसरा पूर्वम पहले वाला जो शब्द है जी, ये दूसरे वाले को भी कालवाची भी घट जाता है देशवाची भी घट जाएगा, जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, हम देखते हैं एक बार। जैसे उदाहरण दिया दंडम अर्ति दंडेन संपद्यते दंडो, अच्छा जैसे इन्होंने एक शब्द दिया दंड्या, तो पहले जो हमें दिखाई दे रहा है दंड्या इसका निर्वचन कर लेंगे दंडम अर्ति, और फिर जो है इसके बाद दंड का करेंगे। पूर्वम पूर्वम पहले जो दिखाई दे रहा है उसका करेंगे, अपरम अपरम बाद में जो बाद में दिखाई दिया इसमें, तो इसी तरह से देख सकते हैं एक शब्द है दंड्या, तो पहले दंड्या करेंगे फिर दंडम का करेंगे। पर राजपुरुषा में जैसे देखेंगे तो पहले राज्या पुरुषा दिया है क्या, हाँ राज्या पुरुषा राजपुरुषा, तो इसका निर्वचन करते समय पहले राजा का दिया फिर पुरुष का दिया, राज्या पुरुषा समास कर दिया और समास करने के बाद पहले राजा का निर्वचन पूर्वम पूर्वम पहले पहले वाला जो शब्द है, अपरम अपरम बाद में जो बाद वाला शब्द है, पूर्वम दंड्यः इस शब्द का निर्वचन कर लेंगे, बाद में अपरम उस दंड में जो दंड है दूसरा स्टेप पर उसका निर्वचन कर लेंगे। गुरु जी इसमें विशेष हानि या लाभ है पहले या बाद में करने से, प्रक्रिया बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे हम, इससे समझ लेंगे, देख लेते हैं अभी आगे। तद्धित समासेषु एक पर्वसु अनेक पर्वसु, एक जोड़ वाले तो पूर्वम पूर्वम पहले पहले का, अपरम अपरम बाद में दूसरे का प्रविभाग करके निर्वचन कर लेंगे। एक पर्वसु अकेले पद वाले, अनेक पर्वसु अनेक पद वाले। जी अच्छा जी, ये पूर्वम पूर्वम वाला पर्व के साथ में जोड़ सकता है, पहले पर्व को पहले और दूसरे पर्व को बाद में, अनेक पर्वसु च पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम प्रविभज्य। हाँ अनेक पर्वसु में जोड़ रहा है। तद्धित समासेषु एक पर्वसु च अनेक पर्वसु च पूर्वम पूर्वम, एक पर्व वाले भी तद्धित समास हैं और अनेक पर्व वाले भी तद्धित समास हैं, दोनों ही एक पर्व वाले अनेक पर्व वाले मिलेंगे। जैसे तद्धित प्रत्यय एक हुआ फिर दूसरा तद्धित जुड़ गया तो अनेक पर्व वाला तद्धित होगा, दो दो तद्धित आ गए, और जैसे एक ही तद्धित आया तो एक पर वाला तद्धित हुआ, और जैसे एक समास हुआ फिर एक और समास हो गया तो दो पर वाला समास कहलाएगा, फिर एक समास और हो गया तो तीन पर वाला समास कहलाएगा। एक ही समास है राज्या पुरुषा राजपुरुषा तो एक पर वाला समास कहलाएगा। और फिर आगे विश चकद्र आदि जो दिखाया इन्होंने आगे चलकर, तो अनेक पर वाला समास है। उसमें जी जो अंतर्गर्भित समास है अब जो दिखाई दे रहा है अंतिम, उसको पहले वाला माना जाएगा या जो समास पहले किया हमने उसको पहले वाला माने जिसको जस्ट पहले हम लेंगे वो पहले जो दिखेगा। हाँ, जो दिखेगा। जैसे यहाँ दंडे लिया जी, तो दंड को ना लेकर के दंडे को पहले लिया इन्होंने। हाँ, दंडे पहले होगा फिर दंड आएगा, फिर दंड आएगा अपरम अपरम के। और यूं शब्द की देश की दृष्टि से देखें तो पहले दंड है और फिर प्रत्यय सहित है। हाँ, पर यहाँ तो हम दूसरे ढंग से ले। हाँ, दंड शब्द में शाब्दिक दृष्टि से तो दंड और यह है, पर यह का तो कोई निर्वचन है नहीं। माने दंड शब्द जो दिखाई दे रहा है इसी का पहले निर्वचन करेंगे, दंडम अर्हति, फिर जो एक दंड शब्द सामने आ गया उसका निर्वचन करेंगे। ये एक पर वाला है। दंडम अर्हति दंडेन संपद्यते इति वा, दो अर्थ दिए दंड्या के, या तो दंडम अर्हति या दंडेन संपद्यते। दंड से जो युक्त किया जाता है उसको दंड कहते हैं, या दंड को जो प्राप्त होने योग्य है उसको दंड कहते हैं। अब इस दंड का निर्वचन दिखाते हैं। दंड दमनात् दंडः, दंडो ददते, अच्छा दंडो ददतेर धारयति कर्मणा दमनात् इति उपमन्यवा दंडमस्य आकर्षते। ये दंड का दिखा रहे हैं कि दंडो ददतेर धारयति, दद धारणे धातु से, धारयति अर्थ वाली दद धातु से दंड बनाया। दंड सारी प्रजाओं को धारण, दंड शास्ति प्रजा सर्वा, दंड एवा विरक्षति, दंड धर्मम, दंडम धर्मम विदुर्बुधा। तो दंड धारयति कर्मणा माने दंड जो है वो व्यवस्थित रखता है। अक्रूरो ददते मणिमिति अभिभाषन्ते। अक्रूर नाम का एक राजा था, वो स्यमंतक नाम की मणि को धारण करता है। ये प्रयोग दिखा रहे हैं कि ददती का, ददते का धारयती अर्थ कहाँ, आप कोई प्रयोग दिखाओ। तो बोले ददते का अर्थ है धारयती, जैसे अक्रूरो ददते मणिम। अक्रूर नाम का राजा मणि को, उसके पास एक विशेष मणि थी स्यमंतक मणि, तो उसके वो उसको रखता था, उसको धारण करता था, हमेशा अपने पास रखता था। हाँ जी, फिर आगे दमनात् इति उपमन्यवा, उपमन्यवा आचार्य उपमन्यु के सुपुत्र को उपमन्यु कहते हैं, तो वो दमनात् दंड, दमन के कारण दंड कहलाता है। दमनात् दंडा का अर्थ है जो दमन करता है, जो उच्छृंखल लोगों का दमन करता है। दमनात् इति उपमन्यवा आचार्यो मन्यते, तेन ही अदान्तो दाम्यते राज भी, राजाओं के द्वारा जो अदान्त है, उच्छृंखल है, स्वेच्छाचारी है, उसका दमन किया जाता है। लोक में एक कहावत प्रचलित है, दंडमस्य आकर्षते इति गरहायाम, निंदा अर्थ में दंडमस्य, हे सभासदो इसको जो है ना इसके ऊपर दंड खींच दो, माने इसको दंड दे दो। निंदनीय कार्य करने पर, गरहा विषय कोई कार्य करने पर, निंदित कार्य करने पर गरहायाम सत्याम ऐसे बोलते हैं। दंडमस्य आकर्षत है, इसको खिंचाई कर दो, ऐसे बोलते हैं ना, इसकी खिंचाई कर दो, दंडमस्य आकर्षत है, इसको दंड दे दो। अस्य जनस्य दोषयुक्तस्य जनस्य दंडम आकर्षत है। कक्षा रज्जुर अश्वस्य, तो यहां पर कक्षा जो है ये तद्धित का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, घोड़े की जो रस्सी है उसको कक्षा कहते हैं। ये कक्षा तद्धित प्रत्यांत शब्द है, तो यहां पर पहले जो कक्षा हमको दिखाई दे रहा है उसका निर्वचन कह रहे हैं। कक्षा इसलिए कहलाती है, कक्षम सेवते, तत्सेवते इस अर्थ में कक्षा बनाया, वो जो उसके घोड़े की जो टांग होती है वो आगे कहेंगे कि मनुष्य कक्ष की समानता के आधार पर, बाहुमूल सामान्य के आधार पर जैसे मनुष्य की कक्ष होती है वैसे ही घोड़े की भी जो दो टांगे होती हैं उनके पास जो स्थान होता है उसको कक्ष कहते हैं, जहां तंग खींचा जाता है, घोड़े को जो तंग डाला जाता है उसको कक्ष कहते हैं। हाँ अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। पहले तो कक्षा को देखो, कक्षा का अर्थ है कक्षम सेवते, ये कक्षा का निर्वचन हो गया कक्षम सेवते। अब कक्ष शब्द आया तो कक्ष को दिखा रहे हैं, गाहू बिलोड़ने से दूध बिलोया जाता है ना, माताएं इससे दूध बिलोती हैं, इसलिए जो है पहले जमाने में माताएं दूध बिलोने का काम करती थी, नहीं मतलब पुरुष नहीं करते थे, अब तो पुरुष भी करने लग गए, पहले जब हम छोटे थे तो देखते थे घरों में माताओं का काम था, वो माताएं दूध बिलोती थी, चक्की चलाती थी और वो सब काम करती थी। तो कक्षो गाहते, गाहते कक्षो गाहते कसा इति नामकरणा, नामकरण माने प्रत्यय, गाहू धातु से कसा प्रत्यय करके कक्ष बना लिया। हमने कक्ष से शब्द देखा और इसमें ये अर्थ देखा, कक्ष तो कक्ष को कहते हैं लेकिन इसमें कोई एक अर्थ विशेष हमको देखना है। क्या विशेष देखना है? कि इसके द्वारा मंथन किया जाता है दूध आदि का, तो इसलिए फिर इन्होंने कक्षो गाहते कसा इति नाम करना। या फिर दूसरा एक तरीका दिखा रहे हैं विलोडन अर्थवाद वाले से ख्यातेरवान अर्थ को अभ्यासा, या इसमें दूसरा अर्थ भी देख सकते हैं, ख्याय धातु से बनाएंगे अभ्यास जो है, अभ्यास का अर्थ है ख्या ख्या दुर्वचन करेंगे तो वो उसका कोई अर्थ नहीं समझें। जैसे ख्या ख्या दुर्वचन करेंगे तो ये जो अभ्यास है पूर्व अभ्यास, ये जो अभ्यास है इसको आप अनर्थक समझिए। तो कक्षा ख्यातेरवा अनर्थ को अभ्यास, कक्षा सन कक्ष इति उच्यते, माने कह को कक्ष बन गया कक्ष, ये शब्द क्या बनेगा? अभ्यास कार्य करेंगे तो अभ्यास में ख से सब बचेगा और ख को अभ्यास चर्चे तो नहीं, वो अभ्यास चर्चे तो कर लेंगे पर कुहुश्चु नहीं करेंगे, कई जगह नहीं भी करते हैं ना, कई जगह कुहुश्चु नहीं करते हैं। व्याकरण में भी उदाहरण दिया है ना, वो कुहुश्चु के बाद एक सूत्र है न कवतेर यंगी करी कृष्यते कोकुयते न कवतेर यंगी है? तो मैं उसको तुलना करके दिखा रहा हूं कि बहुत सारे प्रयोगों में अभ्यास में कुहुश्चु नहीं भी लगता है, तो जैसे यहां भी नहीं लगेगा, अभ्यास होने के बाद भी कुहुश्चु नहीं लगेगा, कक्ष बन जाएगा। जो भी परिवर्तन अपेक्षित है कर लेंगे, खय को कह कर लेंगे, कक्षा बना लेंगे, तो कक्षा कक्षा हो गया। किम अस्मिन ख्यानम इति वा, इसमें क्या कहने योग्य है? कुछ भी नहीं है पसीना आदि के सिवाय। किम अस्मिन ख्यानम इति वा कसतेर वा अथवा कस धातु से, ये कस धातु जो है एक प्रकार से उस अर्थ में आता है ना, माने खुजलाने के अर्थ में, बार बार पसीना आने से बार बार खुजली चलती रहती है, तो कसतेरवा तत्सामान्यात मनुष्य कक्षो बाहुमूल सामान्यात अश्वस्य, तत्सामान्यात उस कक्ष के सामान्य से, मनुष्य कक्ष, मनुष्य का भी कक्ष वैसा ही है, तत्सामान्यात हम अपनी माता को देख सकते हैं कि माता की जैसा कक्ष है वैसे हमारा कक्ष है, अपनी माँ के कक्ष को देख सकते हैं तो माता के कक्ष की समानता से मनुष्य का कक्ष है, हम मनुष्यों का भी कक्ष वैसा ही है, और इसके सामान्य से बाहुमूल सामान्य से घोड़े के कक्ष को कक्ष कह रहे हैं, ठीक है। बाहुमूल सामान्यात अश्वस्य, बाहुमूल के समानता से अश्व के कक्ष को कक्ष कह रहे हैं। राज्यों पुरुष राज पुरुष एक तीसरा, ये समास का देख रहे हैं, समास का उदाहरण ले रहे हैं। राजा राजते पुरुषा पुरुषाद, राज पुरुष का पहले समास करके दिखाया और समास में पहले राजा का निर्वचन दिखाया फिर पुरुष का दिखाया। राजा राजते पुरुषा पुरुषाद पुरुषया पुरयतेर्वा पुरयति अंतरिति अंतर पुरुषम अभिप्रेत। राजा राजा क्यों कहलाता है? बोले ये प्रकाशमान होता है, दूसरे मनुष्य में अलग से दिखाई देता है, प्रकाशित होता है वो। और पुरुष पुरुष क्यों कहलाता है? इसमें आचार्य यास्क ने बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया है। पुरुष क्यों कहलाता है? पुरुषाद, शरीर रूपी पुरी में जो रहता है उसको पुरुष कहते हैं। पू जो है शरीर को भी कहते हैं, पू बुद्धि को भी कहते हैं, जैसे गुहा शब्द के लिए प्रयोग होता है, गुहा हृदय गुहा। पुर शब्द का अर्थ बुद्धि रूपी गुहा, उसमें जो रहता है पुरुषः पुरीषादः, पुरी मानी सप्तमी का एक वचन दिखा रहे हैं, पुरीषयः पुरी में जो शेते का अर्थ यहां पर विशेष तैयार रहता है, शयन करने का अर्थ रहना। पू शरीरम बुद्धिर्वा, ये आपको मैंने बताया अभी, जैसे पू का अर्थ शरीर भी ले सकते हैं बुद्धि भी, तो मैं पूछ सकता हूं कि यहां पुरुषा में पुरीषयः पू का अर्थ शरीर है या बुद्धि है या अकेला है या दोनों है? शरीर में जो रहता है उसको पुरुष कहते हैं, बुद्धि में जो रहता है उसको भी पुरुष कहते हैं, दोनों दृष्टियों से कह सकते हैं। जैसे हम कहें भारत में रहता है, हम यूं भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में रहते हैं, शरीर में रहता है पुरुष, बुद्धि में रहता है, एक्चुअल में तो बुद्धि में रहता है लेकिन शरीर में भी रहता है। तो पुरीषया पुरीषादः पूरयतेर्वा अथवा अनेन सर्वं पूर्णम अस्ति, अनेन शरीरम बुद्धिर्वा पूरितम अस्ति अथवा जगति एतत् सर्वत्राभि, इस ब्रह्मांड को यदि पूर कहते हैं, ब्रह्मांड को यदि पू कहते हैं तो वो उसमें रहने वाला पुरुष कहलाएगा। जी नहीं, पुरुष तो आत्मा शरीर की दृष्टि से कहेंगे तो पुरुष के दोनों अर्थ होते हैं ना। पुरुष जो है उसको भी कहते हैं जो पूरे संसार का जो रचयिता आदि है, और इस शरीर के अंदर रहने वाले को भी पुरुष कहते हैं। भौतिक रूप से मनुष्य को पुरुष कह सकते हैं जो नगर में रहता है, और गांव में रहे उसको पुरुष नहीं कहेंगे, तत्सामान्यात कह देंगे। हैं? तत्सामान्य एक प्रक्रिया देते हैं ना ये लोग। तो पू शरीरम बुद्धिर्वा तयोर असो सीदति या सेते, सेते का भी अर्थ तिष्ठति होता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे, अब मैं पूछूंगा या कोई पूछे, वो बार बार आपको ऐसे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे समझो कि मैं यही पूछने जा रहा हूं, मैंने कोई भी, वो तो आपको केंद्रित कर रहा हूं विशेष रूप से। शेते कोई पूछे, आपसे पूछे या मैं ही पूछूं कि शेते का अर्थ जो है क्या है यहां पर, पूरी शया शेते का अर्थ क्या है, तो आपको ये बताना चाहिए कि शेति स्थानार्थ, तिष्ठति के अर्थ में ही शेति है यहां, जो हमारी बुद्धि में जो रहता है तिष्ठति, शेते मानी तिष्ठति, स्थानार्थक है सिंह धातु यहां। पुरुष आदय है यहां पर सदली विषरण गत्यव साधनेशु धातु है, पूरी शयश्च सन असो पुरुष उच्यते, पूरयति अंतः, अंतः का अर्थ है यहां पर अंदर से सारे जगत को भरपूर कर रहा है, अंतर्यामी अंतर पुरुषम अभिप्रेत्य, जो अंतर पुरुष है अंतर्यामी पुरुष को लेकर के कहा पूरयति अंतः, अंतर पुरुष अंतर्यामी पुरुष को लेकर के ये पुरुष की व्याख्या है जो सब कुछ को परिपूर्ण कर रहा है भर रहा है। पूरयति अंतः, अंतः अंतः मानी भीतर में, अंतः में अर्थ को देता है ना, अंदर भीतर में अंदर अंदर सारे जगत को पूरयति भरपूर कर रहा है। तो अंतर पुरुषम अभिप्रेत्य अंतर, ये र पूरा है र में अ, अंतर पुरुषम अभिप्रेत्य, जो अंतर पुरुष है उसको लक्ष्य करके ऐसा निर्वचन करते हैं अंतर्यामीवाचक पुरुष शब्द के लिए। दूसरी पुस्तक में अंतर पुरुषम, अंतर पुरुषम, हाँ जी, देखो दूसरे ये जो स्कंद स्वामी आदि देखो, अच्छा पूरयति अंतर पुरुषम अभिप्रेत्य, क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्रज्ञ तो दो हैं, एक इस शरीर का और एक ब्रह्मांड क्षेत्र का है? नहीं, क्षेत्रज्ञ पुरुष का अर्थ है इस क्षेत्र में को जानने वाला, इसको विषय बनाने वाला, क्षेत्र जो है इसको विषय बनाने वाला। अंतर पुरुषम अभिप्रेत्य, पूरयति अंतर, अंतर पुरुषम अभिप्रेत्य, पुरुषा पुरिषादा पुरिषया पूरयतेर्वा यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, जिससे परे और पर और अपर कुछ भी नहीं है। यस्मान् न अणीयो न ज्यायो अस्ति कश्चित, न जिससे सूक्ष्म है न जिससे बृहत है। वृक्ष वृक्ष इव स्तब्ध, वृक्ष की तरह एकदम निश्चल है। दिवि तिष्ठत्ते का, प्रकाश में जो वर्तमान है, दिवि का अर्थ यहाँ द्विलोक का मतलब प्रकाश, जो अकेला अविचल रूप से स्थित है। दिवि तिष्ठत्ते का, द्विलोक में प्रकाश में जो रह रहा है। तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, श्वेता स्वतर का, तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, उसी से ये सब कुछ परिपूर्ण है। इत्यपि निगमो भवति, ये भी निगम है, श्वेता स्वतर उपनिषद का वचन है। कहीं दूसरे श्रुति माने मूल संहिताओं में तो नहीं है ना ये, यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, मूल संहिता में तो नहीं है, तो इसको भी निगम कह रहे हैं ये। तो तैतरीय का आरण्य को तो कह ही देते हैं ये निगम, और श्वेताश्वतर को भी निगम यदि माने तो उसको भी कह ही सकते हैं श्रुतियों को। तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, अभी एक शब्द और आ रहा है विश्चक्राकर्ष, विश्चक्राकर्ष, वीति चक्र इति स्वगतो भाष्ये भाष्यते। अभी जैसे इन्होंने अनेक जोड़ वाला जो विचित्र और अप्रसिद्ध शब्द है ये विश्चक्राकर्ष, तद्धित और समास दोनों का सम्मिलित उदाहरण है ये, तद्धित प्रत्यय भी हो रहा है समास भी हो रहा है। वीति चक्र इति स्वगतो भाष्यते, वी भी, वी मानी विशिष्टता का सूचक जो उपसर्ग है, और चकद्र ये दोनों मिलकर सुट का आगम हो गया, विश्चकद्र बन गया, जैसे कि संस्कर्ता में सुट आगम हो जाता है तो विश्चकद्र में वी चकद्र, वी चकद्र, तो यहां सुट आगम हो गया, और सुट होकर के ये तालव्य सहस्तोष्ट न हो स्टू हो जाता है। कुत्ते की चाल के लिए बोला जाता है विश्चकद्र, वीति चकद्र इति स्वगतो भाष्यते, कैसे कैसे अब आगे दिखा रहे हैं। द्रातीति गति कुत्सना, द्रा धातु गति निंदा, गति कुत्सना के लिए द्राकुत्सायम गतो, धातु पाठ के अनुसार द्राती द्रा धातु गति की निंदा माने निंदित गति के लिए बोला जाता है। कुत्सितम द्राती कद्राती, कु के स्थान में कद आदेश कर दिया, कु कुत्सितम द्राती, द्रा कुत्सित गतौ, तो कु को कद आदेश हो ही जाता है। छठे अध्याय के तीसरे पाद में कोह कत तत्पुरुषे अचि, एक जगह हो रहा है तब तो बड़ी सहायता हो जाती है, फिर तो हमको उसमें एक जगह कहीं भी कर रखा है वो पाणिनि ने, ऐसा फिर तो हमारे को बहुत ही सुविधा होगी समझो उस तरफ बढ़ने के लिए। ओम गुरुजी, कद्राते में जो केवल का ही आदेश हो रहा है, कू को कद आदेश कर दिया, तो फिर कद्राते मतलब जोर से, ठीक है, कद्रा कद्राती है ना, वो तो ठीक है, कद के दय का लोप हो जाएगा जब कद्राती आप देख रहे हो। द्राती कुत्सना, निंदा द्रा धातु की और निंदा कर दी, द्राई पहले निंदा में थी, जैसे गिलोय और फिर नीम चढ़ी है, हाँ गिलोय कह लो करेला, और वही एक बात है, कद्राती थी द्राती कुत्सना, फिर चकद्राती कद्राती थी सतह अनर्थ को अभ्यास, चकद्राती भी उस कद्राती को ही अभ्यास कर दिया, दुर्वचन कर दिया पहले वाले अक्षर को, चकद्र बन गया, अभ्यास जो अनर्थक है, अर्थात कद्राती का जो अर्थ है वही चकद्राती का अर्थ है, तद अस्मिन अस्थिति फिर प्रत्यय कर दिया, तद्धित प्रत्यय मत्वर्थी प्रत्यय कर दिया, विश्चकद्र बन गया, तद अस्मिन अस्थिति विश्चकद्र। हाँ जी बोले जाते हैं? नहीं, जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलते जाओ ना, हिंदी हिंदी हिंदी की बजाय इसमें जैसे मूल में चल रहे हैं ना, जहां कहीं दिक्कत आएगी देख लेंगे। विश्चकद्राकर्ष, वीति चकद्रति स्वगतो भाष्यते, कुत्ते की चाल के लिए कहा गया ये शब्द, और द्रातीति गति कुत्सना, कद्राती द्राती कुत्सना, ठीक है, चकद्राती में अभ्यास अनर्थक है, तद अस्मिन पुरुषे विद्यते, वो जो गति कुत्सना चाल की जो कुटिलता है, कुत्ता जैसे स्वजाति से विरोध करता है और दूसरे की चापलूसी करता है, इस तरह से उसकी जो गति कुत्सना है वो जिस व्यक्ति में है उसको विश्चकद्र कह देंगे, ऐसा कुत्ती की जैसी चाल वाला, माने उस तरह की वृत्ति वाला, उस तरह का व्यवहार करने वाला। हाँ वो तो आता है ना, अच्छा अच्छा अच्छा तो ऐसे मतलब मनुष्य के लिए जब विचकद्र कहेंगे तो वो उसकी चाल को ही क्या निंदित बताएंगे, उसके जो स्वभाव आदि को निंदित बता रहे हैं। तो स्कंद स्वामी जी ने तो स्वगत का अर्थ ही अलग कर दिया, क्या श्वानो गतिर यस्य शुनाम वा गतिर आश्रयः मृगया शीलः कश्चित् श्वागणिकः पुरुषः तस्मिन् भाष्यते। अच्छा, उन्होंने ये कर दिया कि जो ये होता है ना कुत्ते की तरह जो शिकार करने वाला, उसको विश्चकद्र कहते हैं ना। श्वानो गतिर यस्य शुनाम वा गतिर आश्रयः, कुत्तों की गति का आश्रय लेने वाला, अर्थात जो शिकारी है ना मृगया खेट करने वाला, उसको विश्चकद्र कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। उसके लिए प्रयोग होती है ये दो धातुएं, कल्याण वर्ण रूपा, एक और दूसरा अनेक पर वाले समास का उदाहरण दे रहे हैं। गुरु जी ये वी जो है उपसर्ग रूप में ले रहे हैं या इसको भी ये जो है वो धातु रूप में देख रहे हैं? नहीं, कू एक प्रयोग होता है ना निंदार्थ में, कू शब्द का प्रयोग होता है जी, तो द्रा धातु का अर्थ तो निंदा गति, द्रा कुछ सायम गतो है ही, फिर एक कू शब्द का प्रयोग कर दिया, अर्थात निंदा में भी और उसकी डिग्री बढ़ा दी। वी पूछा गुरु, अच्छा वी, वी तो फिर विशेष रूप से और तीसरी डिग्री बढ़ा दी। वो गुरु जी प्रथम पंक्ति, माने पहले द्राती वही निंदा थी, कद्राती और निंदा बढ़ा दी, फिर वी करके और ज्यादा निंदा बढ़ा दी। मैं तो प्रथम पंक्ति में पूछ रही हूँ गुरु जी, वीति चकद्र इति स्वगत उपाश्यते, कुल मिलाकर के ये कह दिया कि वी और चकद्र मिल करके स्वगति में बोले जाता है, माने कुल मिला के एक शब्द है, वी जो है अलग से धातु रूप में नहीं, नहीं धातु नहीं, वी विशेषण, वी विशेषण, और ये जो है आकर्ष यहाँ पर है क्या, व्याख्या करने आकर्ष विश्चक्राकर्ष। अच्छा आकर्ष, आकर्ष जो शब्द है ना मूल में, मूल में देखिए विश्चक्र आकर्ष, तो इसको आकर्ष माने खींचने वाला, विश्चक्राकर्ष उसको खींचकर ले जाने वाला जो शिकारी है व्याघ्र है, जिसमें विश्चक्र स्वगति कुत्ते की चाल, वो जिसमें रहे, वो जिसमें रहे कुत्ते की चाल जिसमें रहे वो विश्चक्र, और विश्चक्र को खींचने वाला राजपुरुष। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि विश्चक्र को जो अपने राज्यसभा में ले जाता है कोई राजपुरुष, उसको विश्चक्र आकर्ष कहेंगे। कोई दोषी व्यक्ति को पकड़ करके राज दरबार में पेश करता है, उस व्यक्ति को, उस राजपुरुष को विश्चक्र आकर्ष कहेंगे। विश्चक्र शब्द का अर्थ कुत्ते की गति हो गया ना गुरु जी? जी जी, फिर लक्षणा से वो पुरुष में पहुंच रहा है शब्द, और फिर उसका आकर्ष करने वाला, तम आकर्षति, जैसे वो होता है ना कुंभम करोति इति कुंभकार, ऐसे विश्चक्रम आकर्षति इति, पुरुषाधम को जो खींच लाता है उसको विश्चक्र कहेंगे। माने कुत्तों की तरह जीवन यापन करने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष को अपराध होने पर जो न्यायालय में दंड के लिए प्रस्तुत करता है, उस व्यक्ति को विश्चक्र आकर्ष कहेंगे। प्राचीन प्रयोग है कोई। कल्याण वर्ण रूपा, अनेक जोड़े वाला शब्द है, समास का तीसरा उदाहरण। कल्याण वर्ण सीव अस्य रूपम, कल्याण वर्ण होता है सोना, कल्याण वर्ण के समान इसका रूप है, सोने की तरह इसका सुनहरा रंग है, तो ये कल्याण रूप कहलाएगा। कल्याण वर्ण सोने को कहते हैं, कल्याण वर्ण के समान रूप वाले को कल्याण वर्ण रूपा कहेंगे। कल्याण क्यों कहलाता है? कमनीयम भवति, कल्याण जो होता है वो कमनीय होता है। कल्याण क्या होता है? अभी आप लोग न्याय दर्शन में पूछ रहे थे ना शायद, एक कल्याण शब्द आया था, नहीं कल्याण शब्द आया था ना, हाँ, तो कल्याण का अर्थ कमनीयम भवति, ये कमनीय होता है। और वर्णो वृणीते है, वर्ण जो है आवृणोति आश्रयम, वर्ण जो है वो वृण वृद धातु से बनता है, जो जिसके साथ जुड़ता है उसको घेर लेता है ये, आवृणोति आश्रयम आश्रयम। और रूप क्यों कहलाता है? बोले रोचते, रुच धातु से रूप बनता है, प्रदीप्त होता है, रूप सबको रुचता है या सबको अच्छा लगता है। तद्धित समासान, इस तरह से तद्धितों को और समासों का निर्वचन करने को बता दिया। नैक पदानी निर्ब्रुयात, एक पदानी मानी प्रकरण या उपपद रहित, अकेले पदों का निर्वचन न करे, प्रकरण से अलग करके निर्वचन न करे, अकेला कोई पद बिना प्रकरण के ही और अर्थ करने लगे, ऐसे नहीं चलेगा। न अवैयाकरण आए, कहते हैं ये अवैयाकरण को निरुक्त शास्त्र ने पढ़ाए। न अनुपसन्नाय, जो बिल्कुल श्रद्धा भक्ति के साथ नहीं पढ़ने के लिए आया हो, शिष्य भाव से अच्छी तरह उपस्थित नहीं हुआ हो, उसको भी ना पढ़ाए। अनिदम विदेवा, जो इस शास्त्र को समझने में ही सामर्थ्य नहीं रखता, उसको भी ना पढ़ाए। नहीं तो कह रहे हैं नित्यम अविज्ञातुर विज्ञान असूया, वो अपना दोष स्वीकार करेगा नहीं, वो यूं ही कहेगा इसमें कुछ नहीं है, देख लिया मैंने। नित्यम ही अविज्ञातुर विज्ञाने असूया, जो अविज्ञाता है उसकी विज्ञान में असूया रहती है। अज्ञ मनुष्य की शास्त्र के जानने में असूया रहती है, आचार्य को दोष देने की प्रवृत्ति रहती है या शास्त्र को दोष देने की प्रवृत्ति रहती है, ऐसा देखा जाता है। उपसन्नाय तो निर्ब्रुयात, नजदीक आया वो श्रद्धा प्रीति से शिष्य भाव से उसको जरूर पढ़ाए। यो अलम विद्या तुम स्यात, जो अच्छी तरह से समझने में सक्षम हो, समझने में क्षमता रखता उसको जरूर पढ़ाएं। मेधावी ने तपस्वी ने वा, जो मेधावी है उसको भी पढ़ाएं, जो तपस्वी है उसको भी पढ़ाएं। और इसको ये श्लोक जो है आगे दे रहे हैं कि विद्या जो है, विद्या है वही ब्राह्मण मा जगामा गोपाय में, गोपाय मा सेवधिष्ठे हमस्मि असूय कायान रजवे यताय नमा ब्रूया वीरवती तथा श्याम। तो इन्होंने ये दिखा, विद्या ब्राह्मण के पास आई और बोली गोपाय मा मेरी रक्षा करो, सेवधिष्ठे हमस्मि मैं तेरा खजाना हूं। सेवधि कहते हैं खजाने को, सेव कहते हैं, सेव जो है सुख को कहते हैं, और सेवधि सुख जिसमें निहित होता है उसको सेवधि कहते हैं। आजकल सेव बचा करके रखते हैं, सेव कहते हैं सुख को, और सेवधि हो जाएगा सुख जिसमें धारित किया जाता है, खजाने में भी सुख ही छिपा रहता है हमारा। मैं तुम्हारी सेवधि सुखदायक हो जाऊंगी, सेवधि मैं तुम्हारी निधि बन जाऊंगी। सेवधि निधि को कहते हैं, खजाने को कहते हैं, ये नीचे अर्थ दिया है स्वयं, सेवधि मानी निधि, सुख जिसमें धारित किया जाता है खजाना, सुख की राशि को यहां सेवधि कह रहे हैं। तो गोपाय मां विद्या कह रही है मेरी रक्षा करो और मैं तुम्हारी निधि हूं। असूय का यन रिजवे यताए, तीन लोगों को मत पढ़ाना बस, जो असूया करे, जो अनरिजु हो कुटिल क्रूर स्वभाव का हो, और अयत हो अशुचि हो, वीर्यवती तथा श्याम, ऐसा करोगे तो मैं बहुत ही बलवती हो जाऊंगी, वीर्यशालिनी हो जाऊंगी। अयत मानी अपवित्र है, जो अशुचि है असंयमी है उसको मत पढ़ाना, कुटिल है उसको मत पढ़ाना, असूयक है उसको मत पढ़ाना, इससे मैं वीर्यवती हो जाऊंगी। शेष चर्चा हम कल करते हैं। ओम शांति शांति शांति। परीक्षा से 2-3 दिन पहले आएंगे तो कैसे होगा?